nimetlerin sevincini görürsün. Kendilerine mühürlü, halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Karışımı tesnimdendir. Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Şüphesiz günahkarlar iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o günde iman edenler kâfirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı? İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o, ailesi içinde şımarmıştı. O, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Hayır, şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. Aksine kâfirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. Onlara acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır. Buruc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar öldürüldü. Onlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan sırf göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip, sonra tevbe de etmeyenlere, cehennem azabı ve yanma cezası vardır. İman edip salih ameller işleyenlere ise zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Bilin ki O, ilk olarak yaratan, ölümden sonra tekrar hayatı geri getirendir. O, çok bağışlayan ve çok sevendir. Arşın sahibidir, çok yücedir. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Doğrusu inkârcılar yalanlayıp dururlar. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hakikatte o, levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzüne ve Tarık'a yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O, karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. Sırtla göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. Dönüş sahibi olan göğe, yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih et. Sana okutacağız. Artık Allah'ın dilediği hariç sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Korkan öğütten yararlanacak. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçınır. Sonra o ateşte ne ölür ne de yaşar. Temizlenen, Rabbinin adını anıp ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Fakat siz ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Şüphesiz bu önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir. Durmadan çalışır fakat boşuna yorulur. Kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığı giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki mutludurlar. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Orada devamlı akan bir pınar, orada yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azapla cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecre, 10 geceye, çifte ve teke, örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin var, değil mi? Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Direkleri olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semud kavmine, kazıklar sahibi Firavun'a, ki onların hepsi